حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے کچھ بال موڑ دیے گئے تھے اور کچھ چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں اسے منع فرمایا اور کہا اس کے سارے بال موڑ دو یا سارے رکھو۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 4195۔